Hello, hello. Unoka testvérem, párizsi miképpen próbál hívni. Mindkettőnk példaképpen, ezt kinézi előtt a tárcsázat. Na, kezd előről. Vonal? Van vonal? Vonal van. Van, igen. Vonal. Nem, most. Nem, nyomd be, hosszan. Hosszan kell lenyomni, jó. Most emeled föl. Addig mondja érdekes dolgokat. Nem, most tárcsázat, ez nagyon fontos. Igen. Jó, na most majd angolul kell beszéljél, azt tudod. Te tudsz angolul? Nem. Vagy próbáld meg német, vagy angolul. A külföldön, a Knézi Jenőt hívjuk egyébként. Jenő bácsi külföldön van. Jenő bácsi külföldön van, képzeljétek el. Na, kicsit vagy. Bonjour. Do you speak English? Yes, may I help you? So, I would like to talk to Mr. Knézi in the room 510, please. Thank you. Kapcsolás. Ó, tessék. Jenő bácsi, itt az Estefem 98.6, párizsi Miki vagyok, és innen telefonnak. Élő adást tetszik vállalni? Hát, hogy a büdös fenében? Hát akkor élőben vagyunk, Jenő bácsi. Tiszteletem. Hello. Nem hallhatnánk egy formabontó jó estét, jó szurkolást? Egy jó délutánt, jó szurkolást, kedves hallgatókat? Hát akkor egy jó napot, jó szurkolást, kedves hallgatókat. Helyben vagyunk. Jenő bácsi, mi van ott kint? Hát egyelőre nagy őrület, és hát mindenki számol, és mindenki bizakodik úgy, ahogy ezt egy ilyen nagy mérkőzés előtt kell. Őrületes népvándorlás van, 40 ezeren jöttek Németországból, körülbelül 20-25 ezeren Spanyolországból. Ez például azt jelenti, hogy 800 busz érkezett ide Milánóval. 800 busz? Hát el tudjátok képzelni, ehhez még a külön repülőgépek, ehhez még a külön csapatok. Vonatok. Nagy a dili. A 800-ban benne van. A csapatok ilyenkor busszal jönnek? Csapatok repülővel érkeztek már hétfőn, mert furcsa mondom, mind a két csapat azt gondolta, hogy itt tud a legjobban fölkészülni. Na most ehhez annyi magyarázat azért kell. Ugye a németek bajnokságot nyertek, és így nem van. Akarták, hogy ha otthon maradnak, akkor nagyon ünnepeljenek. Tehát volt Münchenben vasárnap délben egy ebéd, és hétfőn már jöttek is, mert kiszakadtak az otthoni közegből. Itt teljesen hermetikusan elzárják őket a szállodákban. A Valencia 50 kilométerrel akik a Komói tó partján, tehát jobban tudnak összpontosítani a mérkőzésre, mint hogyha otthon maradtak volna. Jenő bácsi volt ott, vagy találkozott valakivel? Nem, a csapatokhoz nem lehet elmenni, egy nyilvános edzés volt tegnap a San Siroban, 5 órakor edzettek a spanyolok, 6-kor edzettek a németek, azon részt lehetett venni, utána volt egy sajtótájékoztató, de a csapatokhoz bejutni azt nem lehet. Jenő bácsi, és ilyenkor vannak ilyen egymást figyelő kémek? Hát itt már mindenki tud mindenkiről mindent, tehát itt már nagyon sokat nem lehet variálni már a csapat összeállítás vagy taktikát illetően. Azt gondolom, és mások is azt mondják, hogy akinek jobb napja lesz, azt tud nyerni, tehát ahol több játékos csípel egy jobb formát. Jenő bácsi, egy dolgot azért ezzel a jó estét, jó szurkolással kapcsolatban hadd kérdezzek meg, mert ugye volt egy ilyen pletyka a városban, hogy esetleg ezt te levédetted volna. Ez nem is pletyka, ez abszolút le van védve. Igen. Tehát én nem mondhatom, most egyszer hogy próbálja ki. Jó estét, jó szurkolást, Jenő bácsi. És elrontottad. Nem tudom jól mondani. Elrontottad. Jenő bácsi, még azt hogy kérdezzem meg. Ez olyan, mint a lakoszta póló, tudod? Hogy az van, hogy olvastuk a Bayern Münchennek a hivatalos honlapján, igen. Mert nekünk csak ez jut, hogy a Bayern azt mondja, hogy ez az év a Bayern éve. Tehát ők nagyon bizakodnak. Hogy látja Jenő bácsi, ki fog nyerni? Hát én azt tudom, hogy ha valaki nagyon akarja a győzelmet, azok kétségtelenül a németek, mert még nagyon sok olyan játékos van, akik elvesztették a bajnokok ligája döntőt a Manchester ellen, és be akarják bizonyítani, hogy ők a legjobbak. Ennek ellenére én adnék egy olyan 60-40%-ban 40% esélyt a Valenciának is. De miért csak 40-et? Azért, hát mert úgy érzem, hogy jobb csapat a Bayern. Ha valaki túljut a Manchesteren, ha valaki túljut a Reálon, az nagyon-nagyon jó csapat kell, hogy legyen. Ezzel együtt előfordulhat, hogy ma valamitől nem megy nekik a futball, és akkor nyer az ellenfél. Ez van ebben a 40 százalékban. Ez benne van. Azt hagyd kérdezzem meg, hogy így a sportriporteri pályafutás derekán, vagy nem tudom, hogy hova, vége felé, nem tudom, hogy második felében, igen, ez a jó kifejezés. Hogy egy ilyen döntő, amit azért már megélt a Jenő bácsi egy párszor, ez mindig ünnep, vagy ez hogy, ez így, vannak jobb döntők, rosszabbak, ha igen, hát akkor nézd, ez melyik? Hát hogy milyen lesz a döntő, azt nem tudja az ember ugye csak utólag. De maga az ott lét, a de hát ez fantasztikus. Hát most 4 órakor, tehát egy jó fél óra múlva indul kifelé már a busz velünk a stadionba, és innentől kezdve benne vagy egy olyan közegben, amitől csak megőrülni lehet. Tehát az ember mire elkezdődik a mérkőzés, legalább olyan ideges, és legalább annyira földobott állapotban van, mint maguk a játékosok. Na most egy ilyen közvetítésnél mi van ott a Jenő bácsi előtt? Az élő, ugye ott látja a stadion nyilván, tehát gondolom jó helyen ül. Hát igen, a másik, ami nagyon fontos. Információs monitor, ilyesmi, vagy? Kis monitor van, és hát rengeteg papír, de hát ez ugyanúgy van, mint amikor az ember az egyetemen meg a suliba puskázott. Én azért írok nagyon sok papírt és nagyon sok puskát, mert gyakorlatilag azzal, hogy írja az ember, nagyon sok minden megmarad a fejébe. Ha véletlenül valami nem jut eszembe, akkor persze hát belenézek a papírokba. Jenő bácsi, de milyen egyetemet? Én gépészmérnök vagyok. Az a jó. Azt, na hát, az egy stabil szakma. Sokat azért nem rontottam a gépész szakmát. Figyelj, egy dolgot szeretnék megkérdezni. Ez az én biztos nem jó, vagy nem tudom, de ki kell, hogy jöjjön belőlem, mert olyan rég beszéltünk. Hogy az van, ugye, hogy azt mondják sokan, hogy te egy idő után elkezdesz részrehajlani a közvetítések során. Biztos hallottad már. Na, hogy a fenében. Na, hát mert például volt 2 évvel ezelőtt ugye az a legendás Bayern-Manchester döntő. Ja, na, de azon a legendáson azért hadd mondjak valamit, ha már megkérdezted. Ez olyan dolog, hogy én úgy gondolom most is, hogy a meccs 89 percében jobban játszott a Bayern. Igen, ennek ez ellenére nyert a Manchester, és mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy volt 54-ben egy labdarúgó világbajnoki döntő, a 2-0-ra vezettünk, 3-2-re kikaptunk a nyugatnémetektől. Nem hiszem, hogy valaki azt mondaná, hogy azért, mert a német csapat jobb volt. Most drukkolsz valakinek? Én megmondom, kinek drukkolok általában. A németeknek. Nem. Azt hanem nézőknek. Minden olyan csapatnak, ahol vagy a csapat, vagy a játékos nyújtóját valaki, akire nagyjából föl lehet építeni egy közvetítést. Ez most hogy van? Ez például úgy van, hogy a legutóbbi mérkőzésen a Hargreaves volt ilyen, amikor igen, Münchenben voltam, fiatal srác, bedobták, 20 éves, húzó ember volt, nyerő ember lett, szimpatikus. Az ember dicséri, sok jót mond róla, na most ha sok jót mondasz, akkor elkezdik kisakkozni, hogy hát te azoknak drukkolsz, azért dicséred őket, aha, biztos, és azért mondasz kevesebb jót a másikról, nem. Egyszerűen vannak minden közvetítésben, vagy nagyon sok közvetítésben olyanok, akikre föl lehet fűzni egy közvetítést. Te vagy a szemünk, meg a már egy nemzet szeme, meg a nemzet hangja, meg a nemzet füle vagy ugye ott a San Siroban, meg általában. Te hogy készülsz egyébként? Hát én ma reggel 9-kor lementem, megvettem az összes létező újságot, aztán 12-ig kiírogattam az első menetet, ami kellett, akkor elmentem sétálni egyet, és aztán most meg már várom, hogy üljek a buszra és menjek kifelé. Na most a másik magyar televíziótársaságok, vagy illetve hát egy, aki ezt közvetíteni fogja még, ilyenkor ti egy helyen vagytok? Vagy nem. A Sport egy közvetíti. Mi a hivatalos szállodában vagyunk, tehát abban a szállodában, ahol a hivatalosan delegált vagy akkreditált újságírók vannak. A hivatalos szállodában. Igen, ez furcsa, de így van. Minden városban, ahol Bajnokok Ligája meccs van, van 2 vagy 3 szálloda azoknak, akik rendszeresen közvetítenek. Aha. És ők? Ők nem ebben a szállodában. Ők máshol, valahol külvárosi kisizőben. Nem hiszem, hogy az rossz lenne, de nem itt vannak valóban. Örök volt a faluban. Ez azért jó, mert innen hoznak, visznek stadionba egyéb, tehát azért itt nagyon jó meg vannak szervezve a dolgok. És ilyenkor meccs után mennyit maradsz még kint? Azért hétvégét még kint töltöd? Hol? Milánóban. Hát holnap, hát ez úgy van, hogy szerintem ha 1 órára visszaérek a szállodába, az jó. 7:30 kelek, 8-kor már megyek a reptére. Azt a mindenit. Hát akkor nem egy olyan könnyű szakma ez. Hát azért ki lehet bírni. Van segítséged? Nincs, egyedül vagyok. Hát de Jenő bácsinak nem kell segítség. Nem csak kérdeztem. Jenő bácsinak nem kell fegyverhordozó már. Hát ez van, gyerekek. És mi volt a legnagyobb bakid az életedben? Az volt 1-2. Na de ami így első. A legnagyobb. A legnagyobb? Igen. Az 72-ben volt még a müncheni olimpiám, és aztán a 76-os Európa-bajnokságon. A 72-es olimpián nem kaptunk a kosárdöntőre a helyszínen riporterállást, hanem bent a televíziós központban kellett közvetíteni, és az volt az, ahol az amerikaiak és a szovjetek játszották a döntőt, és az utolsó 3 másodpercet újra játszották. Igen ám, csak közben elkezdtek ünnepelni ugye az amerikaiak, És én elköszöntem, hogy vége a közvetítésnek, mert nem vagyok a helyszínen. Ez éjjel egykor volt, már mindenki nyűgös volt, álmos volt. Aztán néztem tovább a vonalat, és egyszer csak láttam, hogy visszarendelik a csapatokat játszani, akkor elkezdtem üvöltözni, de addigra már széthúzták a vonalat. És az országot küldtem el úgy aludni, hogy hát ez van. És utána 76 az EB? Hát az egy másik történet volt. Azt gondoltuk. Na. Puha, becsengött a mobil. Jenő bácsi, nagyon szépen köszönjük, és jó estét, és részre a hajrás. Minden jót, köszi, szia! Szia, jó estét, jó szurkolást, ki tudtuk mondani. Hát, ez volt a Jenő bácsi. Ez óriási volt. Ez benne lesz a visszaemlékezéseinkben, amit unokatestvérünkkel írunk. Muszáj most képtelen vagyok ezt tovább csinálni. Hát megbeszéltük, hogy a brunyálást ezt nem fogjuk mondani. Azt nem beszéltük, mert a péniszről nem beszélünk, meg a szexről.